Wazon dopasował się z ławą, a bawełniany koc otulił sofę. W parach i osobno. Teraz wybrane meble i dodatki 10% taniej, a cały asortyment w 20 ratach 0%. Tylko do 29 maja. Black Red White. Dziękujemy, że tworzysz dom. Są naśladowcy i są pionierzy. 10 lat temu Nissan Qashqai stworzył nową kategorię samochodów i stał się najpopularniejszym crossoverem w Europie. Poznaj całą gamę crossoverów Nissana, najpopularniejszych crossoverów na rynku. Sprawdź wyjątkową ofertę specjalną i zyskaj nawet 18 tysięcy złotych. Skorzystaj z promocyjnego leasingu od 100% lub kredytu 3x33. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 maja, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. A w tym serwisie akcji ratowniczej w Lublinie, wiedeńska Kamienic, zawalił się strop. O ostatnim pożegnaniu zamordowanego w ubiegłym tygodniu wrocławskiego reportera. A także o amerykańskim prezydencie, który już przyleciał do Brukseli na szczyt NATO. Trwa akcja ratownicza po zawaleniu się kamienicy w Lublinie. Ewakuowano kilkadziesiąt osób. Przed godziną 14 zawalił się strop, który pociągnął za sobą dach oraz kolejne kondygnacje aż do parteru. Do Lublina zostały ściągnięte specjalne ekipy poszukiwawcze z Warszawy, a także z Lubartowa. Z gruzowiska udało się wydobyć żywego mężczyznę w wieku około 40 lat. Trafił on do szpitala. Nasz reporter rozmawiał z mieszkańcami. Wnuczka poleciała, krzyczy z okna zamykać. Poleciała na balkon, nadzieję zamknęła tam okno, wyleciała na klatkę, mówi, nie wiadomo co, patrzę, kamienica się wali, uciekajmy mu. I tyle, co wyczuliśmy, strop, że się trzęs. Przyszłam z działki i uciekłam na balkon, bo mi szafka kuchenna spadła, ściana pękła. Tak jakby coś wybuchło po prostu, no to zawalenie, no bo to jest się kondygnacja. Wstępnie nadzór budowlany wyklucza ponowne zamieszkanie kamienicy z uwagi na niebezpieczeństwo zawalenia się pozostałej części budynku. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Rodzina, przyjaciele, muzycy, motocykliści i skoczkowie spadochronowi żegnali zamordowanego w ubiegłym tygodniu wrocławskiego fotoreportera. Mężczyzna został pochowany na cmentarzu Grabiszyńskim. 53-letni Ryszard Pawłowski zginął śmiertelnie raniony nożem, gdy zwracał uwagę dwóm studentom. Śledczy nadal przesłuchują świadków i zbierają materiały dowodowe. Jak mówi prokurator Krzysztof Ostrejko, planowana jest wizja lokalna na miejscu tragedii. Prowadzący śledztwo z pewnością powołają biegłych psychiatrów, którzy ocenią stan zdrowia podejrzanego. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że 25-letni student 4 roku Wydziału Elektrycznego nie pojawiał się na zajęciach, bo przez kilka miesięcy był na zwolnieniu lekarskim. Jego obrońca Marek Mucha na razie nie chce wypowiadać się na ten temat. Jak mówi, nie miał jeszcze okazji rozmowy z klientem. Biegli mogą wnioskować o 3-miesięczną obserwację psychiatryczną. To jest rutynowe działanie w przypadku sprawy o zabójstwo. Drugi z podejrzanych będzie odpowiadał za nieudzielenie pomocy. Z Wrocławia relacjonowała Elżbieta Osowicz. Kolejna tragedia z udziałem uchodźców na Morzu Śródziemnym. 31 ciał migrantów znalazły dziś załogi statków, które przyszły z pomocą łodzi pełnej uciekinierów z Afryki. Łódź, którą płynęło około 500 osób, przechyliła się. Szacuje się, że 200 osób wpadło do wody. Bilans katastrofy wciąż nie jest ostateczny. Włoskie służby morskie podkreślają, że dziś notuje się wyjątkowo duży napływ migrantów w kierunku wybrzeży Włoch. Od świtu przeprowadzono łącznie 15 akcji, w których uratowano ponad 1700 osób z łodzi i z pontonów. Amerykański prezydent już w Brukseli. Donald Trump spotka się jutro z przewodniczącymi unijnych instytucji, a po południu weźmie udział w szczycie NATO. Beata Płomecka. Kilka godzin przed przylotem Donalda Trumpa część Brukseli została wyłączona z ruchu. Wokół miejsc, gdzie ma pojawić się prezydent USA, ustawiono betonowe bloki. Na ulicach są wozy opancerzone, z powietrza sytuację w mieście monitorują helikoptery. Amerykański prezydent rozpocznie wizytę od spotkania z premierem Belgii. Media donoszą o nie najlepszych wzajemnych relacjach, a powodem były komentarze Donalda Trumpa jeszcze z czasów kampanii wyborczej, na które Charles Michel tak odpowiadał w ubiegłym roku w Nowym Jorku na spotkaniu z przedsiębiorcami. Ciągle zapominam jego nazwisko, ale jest pewien kandydat na prezydenta, który nazwał Brukselę norą. Chciał być razem z nami dziś, ale odwołaliśmy zaproszenie. Przedstawiciel przedstawiciele belgijskiego rządu bagatelizują tamtą wypowiedź i spięcie na linii Michel-Trump. Podkreślają, że ważniejszy od wzajemnych animozji jest profesjonalizm i że premier Belgii podczas spotkania skupi się na sprawach związanych z przyszłością NATO. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz informacja z ostatniej chwili. Były rzecznik prezydenta Marek Magierowski zostanie jeszcze dziś powołany na stanowisko wiceministra spraw zagranicznych, podaje w polityce.pl. Do tej informacji będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. I na koniec coś dla wielbicieli dzieci z Bulerbyn, którzy mają trochę pieniędzy. Sporo pieniędzy. Zagroda ze słynnej, bardzo lubianej przez młodych czytelników powieści szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren została wystawiona na sprzedaż. Cena wywoławcza to prawie 800 tysięcy koron, czyli 340 tysięcy złotych. W zagrodzie mieści się dom, w którym szwedzka pisarka umieściła trójką bohaterów dzieci z Bulerbyn, Lassego, Bussego i Lisę. Stoi w malowniczej miejscowości Sevedstorp w południowej Szwecji. Dom został zbudowany w XIX wieku. Na powierzchni 85 metrów kwadratowych mieści na dwóch piętrach trzy pokoje, kuchnię i łazienkę. Dom, w którym urodził się ojciec pisarki Samuel, położony jest na działce liczącej nieco ponad 1100 metrów kwadratowych, na której jest też mała przybudówka. Według maklera nieruchomości Susan Gustafsson zainteresowanie zagrodą jest spore. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. Wieczór sportowy zapowiada się całkiem interesująco. Popołudnie i wieczór. Za półtorej godziny walka o Mistrzostwo Polski w wielkim finale rozpoczną piłkarze ręczni. W Płocku Orlen Wisła zagra z Vive z Kielc. Skład finału nie jest niespodzianką. Vive broni tytułu. Wisła stara się o tytuł bezskutecznie od 6 lat. Do zdobycia mistrzostwa trzeba będzie wygrać 3 mecze. O 20:30 siatkarki zagrają drugie spotkanie w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Emocje, mam nadzieję, będą umiarkowane, bo przeciwniczkami Polek będą Islandki. Powinno być gładkie zwycięstwo, no ale to siatkówka i na dodatek kobieca, mówi Joanna Mędrzyk. Te mecze zawsze tak troszkę wyglądają, że w pewnych momentach człowiek traci koncentrację i te punkty lecą dla przeciwnika, ale myślę, że na spokojnie zakończymy ten mecz takim samym wynikiem. Jestem prawie tego pewna i myślę, że trzeba po prostu wyjść i zrobić swoje. Czyli powinno być dzisiaj 3-0, a wieczorem w Sztokholmie odbędzie się finał piłkarskiej Ligi Europy. Manchester United zagra z Ajaxem Amsterdam. Dzisiejszy finał zostanie poprzedzony minutą ciszy dla uczczenia ofiar zamachu terrorystycznego w Manchesterze. W nawiązaniu do poniedziałkowego zamachu piłkarski mistrz Anglii Chelsea Londyn odwołał zaplanowaną na niedzielę tradycyjną paradę mistrzów. Wszyscy związani z Chelsea składają kondolencje wszystkim tym, którzy ucierpieli w ataku w Manchesterze. W związku z tymi wydarzeniami uważamy, że przeprowadzenie parady mistrzowskiej w niedzielę w Londynie byłoby niestosowne. Mamy nadzieję, że kibice zrozumieją tę decyzję. Napisali działacze Chelsea, a zatem porozumienie pomiędzy Londynem i Manchesterem. Nie zawsze to się udawało, ale w takich przy takich nieszczęśliwych okazjach dobrze, że potrafią iść ręka w rękę. Zbroi się siatkarski zespół Lotosu Trefl. Piątym nowym zawodnikiem drużyny z Gdańska został reprezentant przyjmujący Artur Szalpuk. Ostatnio grał w Skrze Bełchatów. Kontrakt podpisano na razie na rok. A w Hiszpanii hiszpański Sąd Najwyższy odrzucił apelację Lionela Messiego, który wraz z ojcem został skazany na 21 miesięcy więzienia i grzywnę w wysokości 3,5 miliona euro, a to wszystko za oszustwa podatkowe. Zostali obaj uznani za winnych. Kibice nie mają się jednak czego bać. Messi do pudła nie pójdzie, tata ani za siebie, ani za syna też nie. Kary poniżej 24 miesięcy więzienia można w Hiszpanii uniknąć. No jeżeli można, to jasne, że Messi uniknie. W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie początkowo duże i początkowo jeszcze opady deszczu, ale w nocy zanikające i zachmurzenie i opady deszczu. Temperatura w nocy od 8 do 11 stopni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie od umiarkowanego do dużego, miejscami możliwe słabe opady deszczu i temperatura do 23 stopni, czyli znowu przyzwoicie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To ja, nowy Volkswagen Golf. Teraz jeszcze bardziej intuicyjnie odpowiadam na Twoje potrzeby. Daję Ci wygodę, bo to Ty wybierasz informacje widoczne na cyfrowych zegarach, a także oszczędności, bo na ekranie nawigacji zawsze wskaże Ci najniższą cenę paliwa w okolicy. Bo dobry przyjaciel rozumie Cię bez słów. Poznaj lepiej nowego Volkswagena Golfa. Warto, gdyż teraz dodatkowo zyskasz 4000 zł.

Dobry, witam. Do redaktora prowadzącego, pana Roberta. No niech on sobie kombinuje z tym TDEJ4. Nie wiem, dlaczego Blanka sobie zachował i jeszcze czwórka. Ja wiem, że tonący brzytwy się chwyta, ale żeby jeszcze na dodatek stopy pani Joanny. Oj. Miłego dnia. Bawcie się. A konkretnie o lewą stopę chodziło, ale pani Joanna losowała prawą ręką, bo to jest najsilniejsza jej broń, prawa ręka. I wylosowała całkiem nieźle. I mamy litery, z których układa się metanoja z wykorzystaniem wszystkich liter. Jeszcze z A z ariosami i potrójna premia tutaj wchodzi. Ja w sprawie skrabli, no bo Blanka wylosowaliśmy, prawda? Ten pusty. No to może być wreszcie to kiczającym i będzie 3 razy słowo. Bo innego wyjścia nie ma, trzeba im to zablokować. Dziękuję pani pięknie za telefon. Rzeczywiście kicającym byłoby ładne i wykorzystanie potrójnej premii wyrazowej. Tyle, że za kicającym mielibyśmy 54 punkty, a za metanoję mamy 81, bo tu jeszcze dodatkowe punkty wchodzą za wykorzystanie wszystkich liter. 22 i 7 trójek albo słówko.polskieradio.pl, tam sytuacja na planszy i dzisiejsze litery i też na Facebooku dyskusja się rozwija na temat liter dzisiejszych i tych wyrazów poprzednich. Tu trójka, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Ratownikom medycznym kończy się cierpliwość. Dziś rozpoczęli protest, który po raz kolejny w ostatnich latach ma przypomnieć o ich bolączkach. Przez 2 tygodnie będą pracować w czarnych koszulkach. Na stacjach pogotowia zawisły czarne flagi. Oznakowane zostały też karetki. Ratownicy chcą podwyżek, takich jak dostały pielęgniarki. Resortowi zdrowia na decyzję dają 2 tygodnie. Jeżeli będzie negatywna, protest ma być zaostrzony, bo protestów w tej sprawie było już wiele. Mamy dyżury po 24, po 12 godzin. Słuchajcie, ale to jest taka totalna kicha, że się w pale nie mieści. Liczy się stawka. A gdzie jest życie ludzkie? Pytam się, gdzie jest życie ludzkie? Ile średnio w Polsce zarabia ratownik medyczny? Ratownik medyczny na pełnym etacie w Polsce. Przewodniczący Komisji Zakładowej Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego Roman Badach-Rogowski. Jeżeli chodzi o zarobki, to mediana ich wynosi poniżej 2000 zł netto. Ile godzin pracuje w miesiącu ratownik? Jeżeli mówimy o etacie, to jest to rzędu 170 godzin, czyli jest to normalny etat pracownika medycznego, gdzie dniówka wynosi nie 8, a 7,35. A ile realnie pracują ratownicy medyczni, żeby wyjść na swoje? No jeżeli mówimy o takiej kwocie, za którą się nie da przeżyć, no to ratownicy medyczni są zmuszeni do tego, żeby pracować wielokrotność etatu. Ci, którzy są etatowi, często dorabiają na różnego rodzaju kontraktach albo w zupełnie innych miejscach. Jeżeli chodzi o kontraktowych ratowników, którzy często mają stawki rzędu tej minimalnej, czyli 13-14 zł, no to oni pracują po 300-400 godzin średnio. Rekordzistę znam, który w miesiącu przepracował 620 godzin. Ja na etacie netto zarabiam o 2300-2400. 400 zł. I to są dyżury 12 godzin, to są nocki, to są święta poza domem, wigilia poza domem. Pamięta pan ostatnią podwyżkę? Podobno była 5-6 lat temu. Jest takie ryzyko, że jeżeli te stawki właśnie gwałtownie nie wzrosną, to czy nie istnieje taka obawa, że oni po prostu wyjadą gdzieś za granicę? Podobno już w różnych miejscach trwają rekrutacje i tacy pracownicy z takimi umiejętnościami potrzebni są, nie wiem, w Skandynawii, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech. Jestem przekonana, że takie będą tego konsekwencje. Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego Małgorzata Gałązka-Sobotka. Myślę, że wszyscy powinniśmy rozumieć sytuację ratowników i zdawać sobie sprawę z tego, że z takim poziomem wynagrodzenia jesteśmy nieatrakcyjnym rynkiem pracy. Czego państwo się teraz domagają? Podjęliśmy decyzję o zawiązaniu komitetu protestacyjnego z trzema postulatami. Pierwszy postulat, no to ze względu na to, że ratownik medyczny i pielęgniarka systemu, czyli pielęgniarka, która ma odpowiednią specjalizację albo kurs kwalifikacyjny i pracuje w karetce, ma te same uprawnienia w karetce, a od września 2015 otrzymuje tak zwany dodatek zembali kroczący, czyli 4x400. Obecnie na poziomie 800 zł brutto, czyli około 450 zł na rękę z etatu. I ratownicy domagali się takiego samego traktowania, jak też pielęgniarka, ponieważ wykonują to samo. Tymczasem, jak mówi wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz, resort zgodził się na podwyżki od lipca, ale o połowę niższe niż domagają się tego ratownicy. Propozycja została złożona. To nie jest tak, że myśmy nie odpowiedzieli stronie związkowej na ich żądania, czy to, co było zawarte w liście otwartym do pani premier. Bardzo szybko odpowiedzieliśmy, licząc na przynajmniej jakiś początek dialogu. Drugi postulat to jest upaństwowienie ratownictwa medycznego i jest on w trakcie realizacji. I trzeci postulat to jest szybkie wejście w życie zapisów, które znalazły się w dużym projekcie nowelizacji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym, tam gdzie jest mowa o trzyosobowych zespołach, o etatyzacji. Myślę, że te warunki, trudno o nich mówić, czy one są wygórowane, czy niewygórowane. One są dzisiaj trudne do zaspokojenia przez ministerstwo i rozumiem opór ministerstwa, bo po prostu tych pieniędzy na tak gwałtowny wzrost wynagrodzeń nie mamy. Nie ma pan już dosyć tego? Tej pracy nie chce pan tego rzucić? Szczerze mówiąc, to jak wielu kolegów, no to no po prostu kochamy tą pracę i czujemy się potrzebni. Tylko, że no niestety, no nie za te pieniądze, dlatego protestujemy. No dobrze, ale to też jest praca dramatycznie trudna. To są oczywiście dramatyczne sytuacje. No oczywiście, no większość ratowników, mimo że o tym często nie wie, ale cierpi i na zespół stresu pourazowego. To, co się dzieje w państwowym ratownictwie medycznym, to prosi o, nie wiem, o pomstwę. To my musimy, kurde, kombinować za życie ludzkie. O sytuację ratowników medycznych pytał Marcin Pośpiech. Ten protest będzie trwał 2 tygodnie. Czarne flagi na stacjach pogotowia, czarne flagi na karetkach i czarne koszulki ratowników medycznych. Tu Trójka. Chciałem się redaktora prowadzącego tylko zapytać, czy metanol to jest jakiś gatunek aikohoju? My soul and find a little love within. I'd emerge as someone new, dressed in another skin. Be someone who wants something more and not the fool I've been. I look into your eyes to see what I can see, but I only see a paper face staring back at me. Only you can understand what love is meant to be. And it's a strange thing, undoubtedly. It's a kind of love, this strange thing that we have. It's a kind of love, a kind of going mad. It's sometimes good, but never truly bad. It's a kind of love, this strange thing that we have. And in the night, when sleep won't come for free, a laughing, dancing clown in dreams that torment me. And there you are again, that photo in my pocket. It's a madness in my mind, but I don't know how to stop it. We meet in shadows after dark, run down in the streets. Black serpents at my back, I never get to sleep. Red roses falling from the sky, landing at my feet. But they turn to thorns and only make me bleed. It's the kind of love, the strange thing that we had. It's the kind of love, the kind of going mad. It's A bit of your life in my hands from days when you loved me. Only you can understand what love is meant to be. And it's a strange thing, undoubtedly. Wie pan co? Mógłby pan powiedzieć panu Robertowi, że trochę kombinuje, bo słowo metoja pisze się przez i krótkie. Ale my mamy metanoję. Metanoja z wykorzystaniem wszystkich literek i z wykorzystaniem A z ariosami. No o, to też było dziwne słówko, ariosami. I wszystkie literki wykorzystujemy. Metanoja, czyli nawrócenie, i słownik skrablowy to słowo uznaje. Tak więc jest, i to chyba maks z tych literek, które wylosowała dziś Joanna Jędrzejczyk, mistrzyni świata MMA. To losowanie, bo Adam Malecki był w studiu i transmitował wywiad z Joanną Jędrzejczyk i nagrał także losowanie. I losowanie Joanny Jędrzejczyk znajdą państwo na naszej facebookowej stronie, Trójka na Facebooku. Tam filmik z losowania i można zobaczyć tę prawą rękę Joanny Jędrzejczyk, która wyciągnęła te litery, z których ułożyliśmy słowo metanoja. I przypomnę jeszcze, że jest konkurs dodatkowy, w którym dla trzech osób mamy zestawy skrabli, to będą nagrody. Dziś imieniny Joanny i pani Joanna losowała i ze słowa Joanna, z liter ze słowa Joanna, proszę ułożyć jakiś ciekawy wyraz. Najciekawsze wyrazy zostaną o 18.40 nagrodzone zestawami skrabli. Tu w tej sprawie numer SMS-owy, jeśli chodzi o słowa ze słowa Joanna, numer SMS-owy 73533. Zapraszamy do Trójki. 9 800 000 złotych. Tyle pieniędzy przyznano w zeszłym roku na integrację społeczną Romów w Polsce. Blisko 40% tej sumy pozostało niewykorzystane. Pozostałe pieniądze przeznaczono na edukację, mieszkalnictwo, pracę i zdrowie. Najwięcej problemów jest jednak z mieszkaniami właśnie. Wyjaśniał w Sejmie dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Andrzej Rudlicki z MSW. Nie zawsze są takie możliwości, żeby mogło nastąpić zakwaterowanie osób zakwalifikowanych do realizacji tego elementu programu na terenie tej samej jednostki samorządu terytorialnego. Tu zaczyna się problem, bo po pierwsze dwoje musi chcieć. Jest to zresztą obszar najtrudniejszy, ponieważ w najmniejszym stopniu zależy wyłącznie od ministra. Oburzało nas ten zwrot pieniędzy niewykorzystanych. Przewodnicząca Sejmowej Komisji Mniejszości Danuta Pietraszewska, PO. Ale mam nadzieję, że pan dyrektor będzie czuwał nad tym, aby wszystkie pieniądze skierowane na program były efektywnie wykorzystane. Ciągle sprawa mieszkalnictwa, szczególnie w Małopolskim, to jest tragedia. Buduje się dom dla środowiska romskiego. Ryszard Galla, poseł niezależny z mniejszości niemieckiej. Pracę wykonują fachowcy, a młodzi Romowie z taką siłą, werwą do pracy stoją i obserwują to. To musi ulec zmianie. To nie jest tak, że Romów się nie chce pracować. Tadeusz Krzyżanowski, Królewska Fundacja Romów. Później wychodzi tak, Cyganie są faworyzowani, dostali na mieszkanie pieniądze, a to tamto. Ludzie, jeżeli nie znają podłoża, w jakich warunkach Romowie tam mieszkają, to później jest taka opinia. Może jest tak, jakiś odsetek, który nie chce pracować i pójdzie do pomocy społecznej. Przyjechaliśmy z Rumunii, bo tam była bieda. Chcieliśmy szukać sobie tutaj pracy, normalnie mieszkać. Tylko, że to właśnie w tej chwili jest niemożliwe. Pan Aleks, 6 lat w Polsce. Żaden Polak nie chce Rumunowi pracę dać. Powiedzą, a Rumun nie chce pracować, a Rumun nie umie pracować. Gdyby przyjęli Rumuna do pracy, by się przekonali. Są czasy bardzo ciężkie dla wszystkich, dla Polaków i dla Romów. Kiedyś handlowaliśmy patelniami i nie wiadomo jeszcze czym, to już zniknęło. Jeżeli ja bym miał na staże pracę albo na utworzenie stanowiska w Bydgoszczy, no to 10-20 Romów ja zatrudniam. Nie spotykam ich, nie interesują mnie. No, nie ulega wątpliwości, że się nie asymilują ze społeczeństwem. Bardzo dużo właśnie mają dzieci w tych rodzinach, ale te dzieci ani do szkoły nie chodzą, ani nie widzę, żeby, nie wiem, się czymś zajmowały konkretnym. Nie ty tylko psycholog pracuje z dziećmi i rodzicami, ale są organizowane również szkolenia dla rodziców. Katarzyna Puławska, MSWiA. To przynosi bardzo dobre efekty. Rzeczywiście widzieliśmy w Olsztynie szczególnie, jak dobrą pracę organizują nam asystenci szkolni i jak wiele można zrobić, jak bardzo te dzieci są zmotywowane i jak lubią szkołę. Będziemy korzystać, pochylimy się nad tym, co zrobić, żeby było więcej tych asystentów romskich w szkołach. W Poznaniu kilka lat temu usłyszeliśmy z Rzecznika Spraw Mniejszości Narodowych, że oni nic nie mogą zrobić, ponieważ to nie jest mniejszość narodowa i nie są zarejestrowani, więc ich nie ma. Katarzyna Czarnota, Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych, pomaga społeczności romskiej w Polsce. Te osoby ze względu właśnie na wykluczenie ekonomiczne są zmuszone często do żebrania na ulicy, więc w tym momencie ta niechęć do nich stanowi bardzo dużą barierę i te stereotypy społeczne są na tyle duże, że nie dość, że muszą zajmować pustostany, to te pustostany muszą być w miejscach ukrytych, żeby czuli się bezpiecznie przed atakami nienawiści, które się zdarzały. One polegały też na obrzucaniu koktajlami Mołotowa tych koczowisk, kamieniami. Są to normalni obywatele Unii Europejskiej, którzy muszą mieć dostęp zapewniony do podstawowych praw, czyli do rynku pracy, edukacji i tak dalej. I te osoby wtedy same sobie będą w stanie na tyle zapewnić byt, żeby po prostu wynająć to mieszkanie. Według analiz CBOS-u z tego roku co drugi Polak deklaruje niechęć wobec Romów, a społeczność romska to obecnie od 17 do 35 tysięcy osób. Takie są szacunki. I tym tematem zajął się Łukasz Walewski. Tu Trójka. Audycja popołudniowa minęła 17.30. Skrót wiadomości. Radosław Mróz. Z kancelarii prezydenta do resortu dyplomacji były rzecznik głowy państwa Marek Magierowski zostanie powołany na stanowisko wiceministra spraw zagranicznych. To ustalenia w polityce.pl według portalu. Będzie on odpowiadał za dyplomację ekonomiczną w relacjach z krajami Azji. Groźny wypadek w warmińsko-mazurskim w Sempopolu. Auto z 5 osobami spadło z wysokiej skarpy i wpadło do rzeki. Kierowca nie żyje. 4 poszkodowanych pasażerów z podejrzeniem m.in. urazów kręgosłupa przetransportowano do szpitali. Okoliczności wypadku bada w tej chwili policja. Minister obrony obroniony przez PiS. Sejm odrzucił wniosek o odwołanie szefa MON-u. Przeciw wnioskowi o wotum nieufności zgłoszonemu przez Platformę głosowało 238 posłów. 193 go poparło, 14 wstrzymało się. Był to już drugi wniosek o dymisję Antoniego Macierewicza. Mój syn nie był powiązany z bojownikami ISIS, tak mówi ojciec domniemanego zamachowca z Manchesteru, Salmana Abediego. Mężczyzna w rozmowie z agencją AP przekonywał, że 22-latek nie był powiązany z dżihadystami lub miał cokolwiek wspólnego z poniedziałkowym atakiem, w którym zginęły 22 osoby. Potwierdził jednocześnie, że jego drugi syn został zatrzymany przez policję, stąd w gronie 4 osób ujętych w ciągu 36 godzin po zamachu. Niepokojące dane, 1/3 polskich 8-latków ma nadwagę lub otyłość. Więcej o tym problemie w serwisie Trójki o 18:00. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na audycję zaprasza sponsor. Producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Analitycy PKO BP prognozują, że w tym roku nasza gospodarka może rozwijać się w tempie zbliżonym do 4%, a kolejny rok lub 2 lata mogą być jeszcze lepsze. Główny ekonomista tej instytucji, Piotr Bujak, mówi, że przemawia za tym kilka czynników. Widzimy poprawę w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki. Mamy mocne, wyraźne ożywienie w strefie euro, do której trafia ponad połowa polskiego eksportu i przy nadal dość słabym złotym polskie firmy powinny sobie świetnie radzić na europejskim rynku. Drugi element to poprawa klimatu inwestycyjnego. Mamy wzrost optymizmu polskich firm, najwyższy od wielu lat wskaźniki koniunktury. Piotr Bujak zwraca też uwagę na działania rządu ukierunkowane na zwiększenie inwestycji. Spodziewamy się wzrostu absorpcji i wykorzystania środków unijnych. Rośnie atrakcyjność Polski do lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Poprawiają się nasze oceny ratingowe. To wszystko będzie sprzyjać wzrostowi aktywności inwestycyjnej. I trzeci element, który będzie napędzać polską gospodarkę, to kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy. Analitycy banku przewidują, że Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni stóp procentowych co najmniej do końca roku. W publicznych przetargach nadal dominuje kryterium ceny, tak wynika z raportu przedstawionego dziś przez Urząd Zamówień Publicznych. Urząd przeprowadził prawie 80 postępowań w tej sprawie. Wynika z nich, że państwowe i samorządowe jednostki, które mają obowiązek prowadzenia przetargów, kierują się najniższą ceną przy wyborze wykonawcy prac czy firm dostarczających usługi. Po nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych w 2016 roku nie ma już obowiązku kierowania się wyłącznie ceną. Ponad 200 lat minęło od inauguracji rynku kapitałowego w Polsce. Wspominaliśmy o tym w serwisie porannym. Pełniący obowiązki prezesa GPW Jarosław Grzywiński mówi, że giełda jest jednym z fundamentów państwa związanych z rynkiem finansowym. Tworzenie giełdy pokazało, że warto tworzyć przedsiębiorczość. Polscy patrioci w XIX wieku doskonale sobie z tym radzili. To był dynamiczny rynek. Natomiast jeżeli chodzi o czasy po komunizmie, czyli 91 rok, tak milowy kamień rozwoju polskiej gospodarki, bardzo istotny dla rozwoju większości polskich firm. Jak informuje na swojej stronie Giełda Papierów Wartościowych, pierwsza sesja na polskiej giełdzie odbyła się w samo południe 12 maja 1817 roku w Pałacu Saskim w Warszawie i trwała godzinę. Na koniec dnia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, tej dzisiejszej, współczesnej, notujemy wzrosty. WIG 20,74% na plusie, WIG na plusie 0,67%. Obroty spore wyniosły ponad 1,066 mln zł. Frank szwajcarski kosztuje 3,82 zł. Euro 4,18 zł. Dolar 3,73 zł. Funt brytyjski kosztuje 4,83 zł. Na audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie początkowo duże i lokalnie jeszcze przelotne opady deszczu, ale w ciągu nocy i zachmurzenie i opady zanikające. Temperatura od 8 do 11 stopni, a jutro od rana zachmurzenie i opady powracające. W piątek zachmurzenie od umiarkowanego do dużego, miejscami słabe opady w ciągu dnia się pojawią i temperatura od 18 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to. Z okazji Dnia Matki w Sephora wybrane zapachy kupisz 30% taniej. Teraz Lancome La Vie Belle lub Yves Saint Laurent Black Opium w wyjątkowej cenie 189,90. Wiele pomysłów na prezent znajdziesz w perfumeriach Sephora. Jeśli masz pociąg magnetyczny do nauki i karmisz się nie tylko biofizyką chleba, to zapraszamy na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Ziemia. Będzie naukowo, doświadczalnie i odkrywczo. Rozgrzej swoje neurony. Nauka nie boli. Czekamy w sobotę 3 czerwca od godziny 11 do 20 na PGE Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Transmisja na polskieradio.pl. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na Medispirant. Jest delikatny, doskonały dla mojej wrażliwej skóry, a przy tym rewelacyjnie blokuje pocenia aż do 7 dni. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność i kosztuje mniej niż mogłabym się tego spodziewać. Świetnie czuję się z tą zmianą. Spróbuj, przekonasz się sama. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel przeciwko nadmiernej potliwości stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Arek Ekiert jeszcze na chwilę został w studiu, bo chcielibyśmy Państwu polecić Trójwymiar dzisiejszy. To 18.35 tak. I będzie o humanoidach. Tak, to takie humanoidalne roboty. Mnie osobiście ta informacja troszkę przeraziła, mówiąc szczerze, bo one mają zastąpić no, takich opiekunów, pielęgniarzy w domu spokojnej starości. One są już testowane w Japonii. No i podobno się sprawdzają. Mnie no. nie przeraża, bo jestem wychowany na literaturze science fiction, tak więc no, humanoidy ja i roboty o człowiekokształtny, to... No tak, ale mówisz serio do końca? Ta, nie jesteś absolutnie. Przerażony taką wizją, że... No, jakoś nie... Jeżeli spojrzeć na film Terminator, to w tym kierunku, to tak, ale nie. Będzie także o aplikacji na telefon, dzięki której można taniej tankować. To jest bardzo młoda aplikacja. Ja już ją w pewnym sensie sprawdziłem, pozaglądałem, gdzie trzeba. Jest taniej? No, formalnie jest taniej, ale problem tej aplikacji jeszcze polega na tym, że jest po prostu za mało stacji benzynowych, które są stowarzyszone. A taniej o ile? Parę groszy, no bez przesady. Ale zawsze. No ale zawsze. I o tym za godzinę w Trójwymiarze. Mamy także telefon bardzo ciekawy i telefon, który może być przyczynkiem do dyskusji, bo mówiliśmy o proteście ratowników medycznych, którzy protestują, bo mało zarabiają, a bardzo dużo pracują. Ja chciałem dwa słowa a propos tutaj tych poruszanych na antenie protestów ratowników. Otóż namawiam tych ludzi, jak w ogóle ludzi, którzy protestują w sprawie płac, do tego, żeby podchodzili do życia realistycznie, po prostu tak kalkulowali w życiu, żeby wydawać tyle, ile mają, a nie zakładać, że oni muszą mieć ileś tam, prawda? Moja świętej pamięci mama ciężko w życiu żyła, bo ona jeszcze urodziła się przed wojną i była do biedy przyzwyczajona jeszcze przedwojennej, której dzisiaj ludzie nie są współcześni, nasi w stanie sobie w ogóle wyobrazić. Całe swoje życie przeżyła, nigdy nie była na żadnych długach i zawsze potrafiła się zmieścić w biednych dosyć swoich warunkach materialnych. Ja potrafię, może pan wierzyć albo nie, wydawać rocznie 800-900 złotych z utrzymaniem mieszkania włącznie. Ja sam żyję. A jak ktoś nie ma możliwości, znaczy uważa, że to jest za mało, to po prostu trzeba wziąć pod nich kwalifikacje. Niech taki ratownik się wyszkoli na lekarza. Dziękuję panu za telefon. Jak się państwu podoba taka filozofia, żeby się pogodzić z tym i nie protestować, albo się przekwalifikować? 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Za 19 minut, godzina 18, już za chwilę Beata Michniewicz z politykami w Pulsie Trójki porozmawia o głosowanym dziś w Sejmie i odrzuconym wotum nieufności dla ministra obrony Antoniego Macierewicza. just a little. I'd love to like you. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, gośćmi są posłowie, wiceministrowie obrony narodowej, obecny i były. Michał Dworczyk z Prawa i Sprawiedliwości i Czesław Mroczek z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. W przeddzień szczytu NATO Sejm debatował o polskim ministrze obrony narodowej. Wniosek o odwołanie ministra został odrzucony, co było do przewidzenia, ale wcześniej wymieniona przez wnioskodawców z Platformy Obywatelskiej długa lista grzechów ministra Antoniego Macierewicza mogła robić wrażenie, ale nie zrobiła wrażenia na rządzie i posłach Prawa i Sprawiedliwości. A w odpowiedzi usłyszeliśmy listę zalet. To tyle tytułem wstępu. A ponieważ jesteśmy w Trójce, to poproszę może, i czasu mamy też niedużo, poproszę o trzy istotne powody krytycznej oceny szefa resortu obrony i trzy zalety Antoniego Macierewicza jako ministra. Później panowie się wymienią argumentami. I bardzo proszę pominąć to, co nie ma bezpośredniego wpływu na zarządzanie ministerstwem. Pan Czesław Mroczek. Pan minister Antoni Macierewicz obniża potencjał bojowy naszych sił zbrojnych, a zatem zagraża naszemu bezpieczeństwu. Ten wniosek, tak jak pani powiedziała, zawiera bardzo dużo poważnych zarzutów odnoszących się przede wszystkim... Ja poprosiłam o trzy. Bo pan mówi obniża, ale właściwie jest mało konkretne. Osłabia potencjał poprzez zwolnienie najlepszych dowódców. Potencjał bojowy wojska wyznaczają ludzie, sprzęt, wyposażenie. No dobrze, czyli tak, zwalnia dowódców. To jest jedno. W skali niespotykanej. Sam się pochwalił, że ze sztabu generalnego kilka tygodni temu odeszło, zwolnił dowódców z 92% stanowiska, w dowództwie generalnym z 80%. Sparaliżował system pozyskiwania nowoczesnego sprzętu dla polskiej armii. To jest punkt drugi. I jakby symbolem tych niekorzystnych zmian jest to, że zamiast profesjonalnej armii, takie jak świetne wojska specjalne, budujemy armię nieprofesjonalną, wojsko obrony terytorialnej. Wszystkie szkody... Czyli trzy punkty chciałam, tak jak prosiłam, czyli zwalnia dowódców na niespotykaną dotąd zdaniem państwa skalę, nie modernizuje armii, tak? Jeżeli można. Pani redaktor, proszę państwa, polska armia jest coraz słabsza, ma coraz mniejszy potencjał, a wszystko to jest chowane za zasłoną Wojsk Obrony Terytorialnej. Wojsk Obrony Terytorialnej, w której służą ludzie po 16-dniowym przeszkoleniu i będą służyć 2 dni w tygodniu. Coraz mniejszy czasy, potencjał, jeżeli, dlatego jest jeżeli o 10 pozwoli, tysięcy więcej żołnierzy niż czasy są wyznaczane, czasach. Czasy są wyznaczane takim hasłem. Od profesjonalnych wojsk do wojsk weekendowych. To jest dorobek Antoniego Macierewicza. A według pana ministra Dworczyka, jaki jest dorobek Antoniego Macierewicza? I też prosiłabym o 3 punkty. Ja muszę się odnieść do tego, co powiedział pan minister. A to się pan zaraz odniesie. Najpierw zalety Antoniego Macierewicza. Dlaczego Antoni Macierewicz powinien pozostać na swoim stanowisku? O to proszę. Osoba, która ma największe zasługi w tym, że wojska sojusznicze zaczęły stacjonować na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Ponad 6 tysięcy żołnierzy amerykańskich i natowskich stacjonuje w Polsce. Pierwszy minister, który... To jest pierwsza zaleta. Jedna z osób. Proszę, jedna z najistotniejszych osób, które do tego się przyczyniły. Ale przyzna pan, że to jest kontynuacja. Ale oczywiście, że tak, to jest kontynuacja, no bo nas bardzo cieszy, że Platforma Obywatelska dostrzega ta zaletę stacjonowania tutaj wojsk natowskich, nie kontestuje tego. Druga sprawa, pozwoli pan minister, druga sprawa, przygotowanie pierwszej dogłębnej analizy tego, jak Wojsko Polskie wygląda, jak jest wyposażone, jakie są potrzeby. Strategiczny przegląd obronny, na podstawie której została wypracowana koncepcja, po zrealizowaniu której Polska będzie krajem bezpiecznym, będzie mogła się sama obronić. Jako przeciwwagę, że do tej pory i argument, że do tej pory takie dokumenty były de facto wróżeniem z fusów, przytaczam Białą Księgę, 2013 rok, dokument opublikowany przez Platformę Obywatelską, mówiący między innymi, że w najbliższych latach nie grozi nam konflikt. Parę miesięcy później Federacja Rosyjska atakuje Ukrainę. I trzecia zaleta? Trzecia zaleta, zasadnicza zasadnicze wzmocnienie sił polskich sił zbrojnych przez dodanie nowego komponentu, nowy rodzaj sił zbrojnych, Wojska Obrony Terytorialnej, rozbudowa liczby żołnierzy i przywrócenie równolegle wojska społeczeństwa. Najpierw polemika pana Czesława Mroczka, a później pana z Czesławem Mroczkiem. Trzy punkty, które wymienił pan minister Dworczyk, one dobitnie pokazują, że tak naprawdę realnych osiągnięć nie ma, bo jeżeli chodzi o szczyt warszawski, który jest osiągnięciem Polski, to on się odbył na z inicjatywy jeszcze poprzedniego prezydenta i ministra obrony narodowej. Nawet nie potrafiliście zarezerwować miejsca, w którym ma się panie odbyć. Ministrze, prawda jest dobrze, taka, że myśmy, dopiero w kwietniu 2016 roku ustalone zostało fakty takie, opozycja, że będą stacjonować żołnierze sojuszniczy na terenie Rzeczpospolitej. Jak będzie pan mówił, ja w tym czasie też będę mówił. Nie, będzie pan mówił. Dobrze, to teraz będę mówił. Proszę. Ten szczyt odbył się dzięki inicjatywie Bronisława Komorowskiego i Tomasza Siemoniaka. I to, żeście go nie popsuli, to nie jest zasługa. Znaczy na ten szczyt i na osiągnięcia tego szczytu ciężko pracowali żołnierze polscy, ci dowódcy pozwalniani, którzy służyli w Iraku, Afganistanie. Oni zbudowali markę Wojska Polskiego, a nie Antoni Macierewicz. Ale jest jeszcze jedna niesłychanie ważna rzecz, która dochodzi do tych trzech wymienionych na początku. Mianowicie mamy do czynienia z wielką niejasnością albo ustawianiem przetargów publicznych. Wielki przetarg na 2 miliardy złotych. W tym przetargu, zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, czyli specjalnego sądu w zakresie... Nie, to nie jest sąd. Sprawa jest w tej chwili dopiero w sądzie. Panie ministrze, specjalna instytucja, będę precyzyjny. Specjalna instytucja rządowa, powołana do oceny działań zgodnych z prawem zamówień publicznych, stwierdziła, że Ministerstwo Obrony Narodowej w tym postępowaniu działało z powziętym z góry zamiarem zlecenia tego zamówienia jednej firmie, Boeingowi, chociaż wiedziało, że jest 8 dostawców. To jest zmowa na 2 miliardy. 8 dostawców? Proszę wymienić 3, którzy produkują samoloty tej klasy. Panie ministrze, 3. Ale proszę mi pozwolić dokończyć. Niech pan się zapozna z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej. Nie ma takich producentów. Ale niech pan mi... Pan lobbuje w imieniu pośredników, którzy swoje korzenie mają w Dubaju, na brytyjskich wyspach dziewiczych w Federacji Rosyjskiej. Dokłada pan do VAT ministra i niedoskonałości Ministerstwa Obrony Narodowej, też niejasne procedury zakupów. Niejasne to mało powiedziane. To jest skandaliczne, że w przetargu na 2 miliardy złotych mamy do czynienia ze zmową. Że w sprawie Karakali też toczy się postępowanie i to nie chodzi o wycofanie jeżeli się. Jeżeli chodzi o Karakale, nie zakończenie negocjacji, tylko chodzi jeżeli chodzi o Karakale, to mamy drugie postępowanie. Centralne Biuro Antykorupcyjne, a śledztwo prowadzi prokuratura i ale to dotyczy procedur, które pan nadzorował w latach 2014-2015. Ale panowie, jeśli będą panowie mówić jednocześnie, to nie będzie miało żadnego jeżeli sensu. Jeżeli mógłbym dokończyć. Platforma Obywatelska złożyła 7 miesięcy temu, już jest dawno po czasie, ten wniosek powinien być rozpatrzony. Wniosek o powołanie komisji śledczej, która sprawdzi całość postępowania. W naszym etapie postępowania, który ja nadzorowałem, był przetarg, a w waszym był Berczyński pełnomocnik do wykańczania Karakali i taka jest cała prawda. Ja muszę się odnieść do tego, co na początku... Szybko, jeszcze mam pytanie o szczyt NATO. Tak jest. Do tego, co na początku mówił pan minister. Po pierwsze, zwalnianie dowódców. Już prezentowałem w tym studiu wykresy. Były lata w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy w ciągu jednego roku odchodziło więcej generałów, więcej pułkowników. Rzeczywiście w tej chwili części oficerom nie przedłużano kontraktów, dlatego że każde stanowisko oficera w Wojsku Polskim ma okres trzyletni okres, po którym można przedłużyć... Trzyletnią kadencję, bardzo dziękuję panie ministrze, po której można przedłużyć albo nie przedłużyć. Część oficerów, która odchodziła, zdaniem Prawa i Sprawiedliwości, nie powinna dzisiaj reprezentować Wojska Polskiego. Podam przykład: generał Bojarski, absolwent Akademii Politycznej imienia Feliksa Dzierżyńskiego, były szef Wojskowej Służby Informacyjnej. Rzeczywiście uważamy, że tacy oficerowie nie powinni pełnić najwyższych funkcji w państwie, nie powinni Polski reprezentować poza jej granicami. Dziwię się, że panowie obrażacie dowódców, którzy są w tej chwili wyznaczani na najwyższe na stanowiska. Nie obrażyłem nikogo, a pan generała Bojarskiego dlatego, że w czasie debaty mówił pan o niekompetentnych osobach wyznaczanych dzisiaj na wyższe... Wczoraj. Na wyższe stanowiska. To są wszystko oficerowie, którzy mają za sobą doświadczenia w misjach zagranicznych w Afganistanie, w Iraku. Są absolwentami natowskich wyższych uczelni i natowskich kursów. Dobrze, a proszę przykład powiedzieć, generał Kukuła. Czy Wojska Obrony Terytorialnej składają się z osób, które naprawdę mają zdolność bojową, jeżeli ich przeszkolenie jest tak skrótkie. No właśnie, do tego zmierzam, pani redaktor. Tutaj wychodzi po raz kolejny brak wiedzy pana ministra. O. Dziwię się, dlatego że pan minister dużo dłużej piastował tę funkcję niż ja. Ile, proszę mi powiedzieć, sztuk amunicji w czasie szkolenia przygotowawczego, czteromiesięcznego, dzisiaj wystrzeliwuje kandydat na żołnierza? Odpowiem panu, 87 pan sztuk. Jaką ile wartość wystrzeliwuje żołnierz mieć w czasie szkolenia wstępnego, bo 16 dni to jest szkolenie wstępne, później jest jeszcze 2 lata doszkalania. W czasie pierwszych 16 dni 120 sztuk amunicji. Jeśli chodzi o szkolenie ogniowe, nie ma w ogóle porównania. Wojska operacyjne będą dostosowywały procesy intensywniej, dużo tak? intensywniej. To jest wojsko, w którym helikoptery już nie są potrzebne. Nie. Zamiast wojsk specjalnych mamy wojsko weekendowe. Ale tak, myli pan minister takie niestety wojska operacyjne z wojskami mylę, no. obrony terytorialnej. No inne zadanie ma lekka tak, piechota, inne zadania ma lotnictwo. Ale proszę państwa, nie stwarzajmy jakiegoś wrażenia, nie stwarzajmy wrażenia, że mówimy Panowie o jakimś dziwnym uroczy, pomyśle. Mówiąc jednocześnie, ale słuchaczom się to nie podoba, Panie zapewniam. Redaktor, w wielu krajach na świecie, w Europie i poza nią, funkcjonują tego rodzaju wojska. W Stanach Zjednoczonych Gwardia Narodowa, w Wielkiej Brytanii, w Finlandii, na Litwie, w Szwajcarii. My byliśmy krajem, który nie posiada takiej, takiego rodzaju sił zbrojnych NATO. I właśnie to nadrabiamy. I ostatnia Drodzy sprawa. Panowie, ostatnia sprawa to jest moje pytanie o szczyt NATO, który jutro się zaczyna. Chciałam zapytać po pierwsze, czy nasza... Spotkanie ministrów. No właśnie, niektórzy mówią, że to szczyt, niektórzy mówią, że spotkanie ministrów, bo boją się, że to nie jest aż taka ranga, żeby nazywać to szczytem. Nie jest to formalne szczyt. Niemniej jednak jest będzie to spotkanie... Będzie występował tam prezydent Stanów Zjednoczonych, to rzeczywiście nieważne spotkanie. A czy to jest ważne, czy to jest szczyt, czy nie szczyt? No jest to spotkanie bardzo ważnych ludzi w Pakcie Północnoatlantyckim. Chciałam zapytać, czy nasza pozycja w NATO to jest adekwatna w stosunku do naszego wypełniania obowiązków finansowych względem inwestycji na armię, nie tyle inwestycji, co nakładów. A po drugie chciałam zapytać, bo nieoficjalnie wiadomo, że prezydent jedzie z propozycją zwiększenia naszego udziału w walce z tak zwanym państwem ISIS, że będzie więcej samolotów na Bliskim Wschodzie, w zamian za obietnicę, że nawet jeśli sytuacja na wschodzie się nieco uspokoi, to wojska, ta wschodnia flanka będzie nadal mocna. Czy to jest, jeśli to by się potwierdziło, czy to byłby tak zwany dobry deal, panie ministrze? Znaczy, po pierwsze chciałbym powiedzieć, tylko że mamy bardzo mało czasu, więc jeżeli tak chodzi o naszą sytuację w NATO, to ona jest osłabiana tymi wyskokami Antoniego Macierewicza pod tytułem, że jednym z przejawów agresji rosyjskiej była katastrofa w Smoleńsku i coraz mniej chętnych jest do tego, żeby poważnie w NATO, żeby poważnie traktować Antoniego Macierewicza. Polska siłą rzeczy po Iraku i Afganistanie powinna koncentrować się mocniej na zagrożenia, które są na wschodniej flance, w Europie Środkowo-Wschodniej, nie tylko w Polsce. W związku z tym nasz udział w batalionie natowskim w państwach bałtyckich, w batalionie w Rumunii, to jest najwłaściwszy kierunek. I jeśli chodzi o Bliski Wschód? Znaczy Polska szybciutko, bo nie mamy czasu, już jesteśmy po czasie, chciałbym, żeby jedno zdanie. Nie wyrywać się za mocno z kolejnymi propozycjami, dopóki Polska będzie miała istotny wkład wojskowy, będzie traktowana jako solidny sojusznik, gorzej z ministrem. To był Czesław Mroczek z Platformy Obywatelskiej i na koniec króciutko Michał Dworczyk, wiceminister Pozycja obrony. Polski w NATO sukcesywnie wzrasta. Dowodem na to są największe manewry przeprowadzone po 89 roku. W 2016 roku Anakonda, dowództwo grup batalionowych zlokalizowane w Polsce, dowództwo dywizyjne ostatnio więcej przenoszone F-16 z Niemiec do Polski. Można by wymieniać kolejne więcej dowody na to. Na Bliski Wschód, jesteśmy tak, czy nie? Największym, najpoważniejszym partnerem na flance wschodniej. My wypełniamy swoje zobowiązania sojusznicze, pomagamy tam, gdzie nasi sojusznicy tego oczekują i czego wymaga polska racja stanu. W zamian oczekujemy wsparcia od sojuszników. Dziękuję bardzo. Michał Dworczyk, Krzysław Mroczek, Beata Michniewicz. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy.